抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる Frezer kontratakuje. Zaczynam się niepokoić. Co mogło się stać, tacie? Już od roku nie daje znaku życia. Może postanowił nie wracać. Myślę, że czeka mnie dużo pracy, zanim będę mógł się zmierzyć z Songiem. Mój mistrz uznawany był za najsilniejszego człowieka, ale widzę, że czasy bardzo się zmieniły. Dzisiaj jesteś stetryczałym staruszkiem. A właśnie, że nie. Przypuśćmy, że w tej chwili Songo trenuje w przestrzeni kosmicznej. Minął rok od chwili, gdy Songo stał się superwojownikiem i pokonał tyrana Frezera. Lecz po zwycięstwie nie powrócił na Ziemię i nikt nie wie, co się z nim stało. Wszystko już powtórzyłeś? Prawie skończyłem. Co to za wygłupy? Koteczku, oto twój nowy korepetytor. Pan Shu pomoże ci w pracy. Po co mi korepetytor? Ponieważ uważam, że od pewnego czasu zaniedbujesz naukę. Zaangażowałam więc nauczyciela, który z tobą popracuje. Nie warto, mogę się sam uczyć. Wcale się nie uczysz. Nie można spuścić z siebie oka, bo natychmiast biegniesz się bawić na podwórku. Jeżeli Songo nie wróci, sama sobie z tobą nie poradzę. Nikt o nas nie zadba. To straszne. Będę na świecie miała tylko ciebie i tylko na ciebie będę musiała liczyć. Dlatego musisz się dużo uczyć, a pan Shu pomoże ci nadrobić zaległości. Nie chwaląc się, jestem najlepszym nauczycielem na świecie. Jeżeli będziesz mnie pilnie słuchał, zrobię z ciebie inteligentnego człowieka, nawet gdybyś był głupi jak but. Proszę nie mówić tak o moim synu. Jeżeli chcesz zostać studentem, musisz przestać dyskutować i mnie słuchać. No dobrze, zrobimy sobie sprawdzian. Jak to dobrze, że znów zapanował spokój. To prawda, a propos, ciekawe, co stało się z Vegetą? Zapewne przemierza teraz przestrzeń kosmiczną w nadziei, że spotka Songa. To był ohydny typ, na sam jego widok robiło mi się niedobrze. Mnie się wydawał całkiem sympatyczny. Sympatyczny? Zapominasz, że skradł nam statek kosmiczny. W każdym razie poleciał za Songiem aż na Namek. Jest bardzo odważny. Nie rozumiem, co masz na myśli. Zazdrość to bardzo brzydka wada. Nie jestem zazdrosny. Twój ojciec uważa, że statkowi kosmicznemu wkrótce zabraknie paliwa. Ciekawe, czy odnalazł Songa. Muszę się zastanowić. Nie potrafisz rozwiązać takiego prostego zadania? Dziecko z zerówki by wiedziało, a ty? Jeszcze tego nie przerabiałem. Nie dyskutuj. W ten sposób niczego nie osiągniesz. Nie cierpię takich małych impertynentów. Twoja matka miała rację. Trzeba cię krótko trzymać. Nienawidzę pana. Jestem pewna, że pan Shu odpowiednio zajmie się Songokanem. Zapewne ciężko pracują. Przygotuję im pyszny podwieczorek. Nigdy nie spotkałem tak niewychowanego dzieciaka, ale to wina twojego ojca. Porzucił was, twoją matkę i ciebie. Nienawidzę. Jesteś tu? Zachowujmy się cicho, żeby mama i mój nauczyciel nas nie słyszeli. Poczekaj, już lecę. Cześć. Co słychać, synu? Tato? Wróciłeś? Tak się cieszę. Oczywiście, że wróciłem. Jesteś. Przecież to Songo. Wróciłem. Nareszcie. Umieram z głodu. Mogłabyś przygotować coś do jedzenia? Mój drogi, nie musisz wchodzić przez okno. Dajesz zły przykład Songokanowi. Proszę cię, kochanie, nie zaczynaj. Przygotuję coś wyśmienitego. Tato, opowiedz, jak walczyłeś z Frezerem. Dlaczego tak długo nie wracałeś? Chcę wiedzieć. I pourquoi t'es parvenu plus tôt, hein? Et pour quelle raison? Allez, pars, je vais te savoir. Tato, opowiedz mi wszystko. Allez, vite, papa, dis-moi ce qui t'est arrivé. Nie, przestań. Obudź się, leniuchu. Do pracy. Pobudka, słyszysz? Gdybyś spożytkował tę siłę na naukę, daleko byś zaszedł. Kto ci pozwolił spać? A więc to był tylko sen? Nie można po tobie wiele oczekiwać. Jeśli wierzyć temu, co ludzie mówią, twój ojciec nie grzeszył inteligencją. Góra mięśni i brak mózgu. A jaki ojciec, taki syn. Nie patrz tak na mnie, bo oberwiesz. Cesse de me regarder comme ça, tu as compris? Baisse tes yeux ou je te corrige. Tiens, prends. Je vous ai... Zabraniam panu źle mówić o moim ojcu. Nigdy więcej. Ne dis plus jamais de mal de lui ou vous aurez de mes nouvelles. Przestań, uspokój się. Jeżeli jeszcze raz pan coś złego o nim powie, pożałuje pan tego. Przestań mi grozić. Nie zwracaj się do mnie tym tonem. Proszę pani, nie mogę sobie z nim poradzić. Son Gokan, bądź grzeczny. Dobrze, mamusiu. Mam wrażenie, że wychowała go pani w szczególny sposób. Nigdy nie miałem do czynienia z takim trudnym przypadkiem. Nie patrz tak na mnie. Son Gokan, przestań. Zachowuje się tak, ponieważ ojciec was opuścił. A więc to z powodu Songa? Oczywiście, to jego wina. Zabraniam panu źle mówić o tacie. Milcz, zuchwalcze. Słyszałem, że słuch o nim zaginął jakieś 2 lata temu. Chyba trochę przesadził. Zabraniam panu wyrażać się źle o moim tacie. Nauczyciel z moim doświadczeniem wykształciłby każdego, nawet małpę. Gotów jestem zająć się pani synem. Lecz jego przypadek jest szczególnie trudny, dlatego poproszę o podwójne honorarium. Kształcenie tego dziecka wymaga 2 razy więcej pracy niż uczenie małpy. Nie wiem, czy osiągniemy sukcesy. Wystarczy. Wynoś się stąd, durniu. Wyrzuciłaś go. Zasłużył na to. To pani syn jest durniem, krnąbrnym, nieokrzesanym głupcem. To pani wina. Ja ci pokażę. Patrzcie, w ogrodzie wylądował statek kosmiczny. Wróciłeś? Co ty tu robisz? Niebiosa! Co to za indywiduum? Czego on od nas chce? Szukam Songa. Wrócił już na Ziemię? Jak to? Nie spotkaliście się w przestrzeni? Kiedy pytam, żądam jasnej i krótkiej odpowiedzi. Dajcie spokój. Vegeta, może wziąłbyś prysznic? Jak ty wyglądasz? Nie wstydź ci? Tu devrais avoir honte de te présenter dans cet état. Allez, viens, c'est parti. Bon alors. Idziesz czy nie? Tam jest łazienka. Alors dépêche-toi. Ona mi rozkazuje. Nie do wiary. Wodzi go za nos. Kiedy już się pan umyje, zapraszam na herbatę. Tu masz ubranie. Mam nadzieję, że będzie pasować. Son Goku, wróć jak najszybciej. Musisz mi pokazać, co potrafi super wojownik. To tylko Vegeta. Szkoda. Miałem nadzieję, że to Son Goku. Bardzo mi przykro. Mówił, że przybył tutaj na spotkanie z Songiem. Nic z tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że tym razem nie narozrabia. Dał nam nieźle w kość. Po nim można się wszystkiego spodziewać. Kobieto, słyszysz mnie? Kobieto, wołam cię, szybko. Allez, dépêche-toi! Viens ici, femme! Dépêche-toi! Grossier personnage! Co za grubianin? Do mnie mówisz? Co ty sobie wyobrażasz? Mam na imię Bulma. Co zrobiłaś z moim ubraniem? Wrzuciłam do pralki. A po co? Ponieważ było brudne. Przypominam ci, że jestem wielkim władcą wojowników. Nie będę chodził w takich śmiesznych ciuchach. Jeżeli ci się nie podobają, możesz chodzić goły. Mam chodzić goły? Jak ja wyglądam? Bardzo ładnie. Cicho, przestańcie się śmiać, bo wam przyłożę. Może zostałbyś tutaj do powrotu Songa? Przecież i tak nie masz dokąd pójść. Jeżeli chcesz się spotkać z Songiem, to jest to odpowiednie miejsce. To twoja wina. Po co sprowadziłaś tu tego głupiego nauczyciela? Musiał być bardzo zaskoczony. Nie hałasuj. Son Gokan się uczy. Zapomniałem. Martwię się o tego profesorka. Najadł się strachu. Tato, prosiłam, byś nie hałasował. Czujesz? Poczułeś to samo, co ja? Tak. Poczułem złowrogą moc. Jakiś wróg zbliża się do ziemi. Racja. I to bardzo szybko. Wiesz, kto to? To Freezer. To na pewno on. Jesteś pewny? Tak. To on. Masz rację. Niewiarygodne. Son go przecież pokonał Freezera. Moim zdaniem jest ich wielu. Wyczuwam niesamowitą siłę. Słusznie, to jakaś potężna siła. Ten wariat Songo nie wykończył Frezera. Co takiego? Według ciebie ta siła to Frezer? Oczywiście, nie mam wątpliwości. Wkrótce się tu zjawi. To niemożliwe. Vegeta, przyniosłam ci wspaniały sos. Świetny do szaszłyków. Grozi nam niebezpieczeństwo, a ona o szaszłykach. Chyba nie zdaje sobie sprawy z problemu. Coś podobnego. Nie do wiary. Patrz, tato. Zbliżamy się do Ziemi. Mój przeciwnik nie miał dla mnie litości, ale jak widzisz, przybyłem tu przed nim. To jakaś malutka planeta. Możemy ją w mig zniszczyć. O nie, żądam satysfakcji. Niechaj wróg podziwia moją moc. Pokażę mu, na co naprawdę mnie stać. Chcesz się spotkać z tym superwojownikiem? Mój radar już cię namierzył. Ty także zbliżasz się do Ziemi. Wkrótce przekonasz się, który z nas jest silniejszy. Zobaczysz, kto jest władcą wszechświata. Grozi nam straszliwe niebezpieczeństwo. Trzeba szykować się do obrony. Son Gohan, wracaj! Słyszysz? Wracaj natychmiast. Po południu przyjdzie twój nowy nauczyciel. Straszliwy tyran Frezer nadal żyje. Jest silniejszy niż kiedykolwiek. Kieruje się wprost ku Ziemi. Nad naszym globem wisi wielka groźba. Songo, wracaj jak najszybciej. だな。だけどみんな気をつけろよ。フリーザがその気になったら地球ごとドッカンだ。ちくしょう。生き返ったばかりでまた死ぬのか。次回ドラゴンボールZ、フリーザは僕が倒す。悟空を待つ謎の少年。 あのお兄さん誰かに似てる。